to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Czwartej, Tina Turner, bardzo lubimy. To pierwsza artystka, która pojawia się w pierwszym dniu nowego tygodnia. Oczywiście na antenie i to jeszcze w pierwszym wydaniu Coś mi świta właśnie w tym nowym tygodniu. To nie może być przypadków. Oczywiście serdecznie pozdrawiam tych wszystkich, którzy muzykę Tiny Turner sobie cenią. A jest sporo takich osób. Podobnie zresztą jak Neka. Shining Star to jest to nagranie, które być może sprawi, że ktoś zapamięta, że pod koniec września Neka pojawi się w Warszawie na koncercie. Ja się wybieram. Radek Nałęcz z tej strony. Dzień dobry. Chciałem też przywitać się Państwa w imieniu Ewy Wichrowskiej, która program realizuje. Mamy Nekę w planach. Mamy również kolejnych artystów, których zagramy z przyjemnością w ramach takiej gimnastyki, pobudki. Jak zwał, tak zwał. Do godziny 6:00 jesteśmy z Państwem. Coś mi świta w Trójce. My peace of mind. When the world.

everybody sees, everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once, everybody's backside, everybody's front. David Byrne, Everybody Lost, z najnowszej płyty Who is the Sky. Ta płyta jest już skończona. Zresztą obserwując Instagram tego artysty, kilka dni temu pojawiła się informacja. W końcu skończyłem ten album, kolejny album oczywiście w dorobku założyciela formacji Talking Heads. No i cały czas słychać tę energię w tej muzyce. I 12 minut po czwartej, piosenka dnia już za nami, ale oczywiście to nagranie będzie wracało dziś regularnie, jeżeli chodzi o trójkową antenę. Przed nami polskie akcenty, również polskiej muzyki nie brakuje. Jacko Brango i Zuta, nie to nie. Tak zatytułowane jest to nagranie, na które też być może warto zwrócić uwagę w kontekście listy. Warto też śledzić, co się dzieje. Pierwsza trójka, oczywiście notowanie dostępne na naszej stronie, także w podcastach. A głosowanie trwa, kolejne wydanie przed nami, więc proszę zajrzeć i klikać zarówno te utwory z tej podstawowej trzydziestki, ale również propozycje. Razem ze mną zniknęło ci wszystko, że w twoim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak cię zachwyca. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze, nie wiesz jak mogę się tak wygłupić. Z zatętnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie to mnie. Z tobą zniknęło mi wszystko, że w moim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze, nie wiem jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić, może zechcesz wrócić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sunrise Simply Red. Dzisiaj wschód słońca o godzinie 4:14, czyli 4 minuty temu ten sunrise miał miejsce. Faktycznie czerwcowe noce mają to do siebie, że są wyjątkowo krótkie i zupełnie inaczej wstaje się nawet o tej godzinie. Między 4 a 6 coś mi świta w Trójce, to tak a propos tego świtu. Słońce zajdzie dzisiaj o godzinie 20:58. Alina, Aneta, Benon, Jan, Judyta i Justyna dziś świętują, bo obchodzą swoje imieniny. I zaczynamy przegląd kalendarium. Marillion, Lavender. Zaczniemy od tego utworu, a to wszystko związane z tym, że 16 czerwca w 1953 roku urodził się Ian Mosley, czyli perkusista formacji Marillion od 1984 roku. I was walking in the park, dreaming of a spark, when I heard the sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer lawns. Then I heard the children singing, they were running through the rainbows. They were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write for you. Dilly dilly.

Za 25 minut wybije piąta, Ziggy Stardust, czyli album koncepcyjny, glam rockowy, który to opowiada historię kosmity Ziggy'ego Stardusta, który przybywa na Ziemię ze swoją grupą i staje się gwiazdą rocka. No i właśnie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, właściwie w tym tytule. Cała historia jest opowiedziana. Myślę, że warto tę płytę poznać, jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji, bo to jeden z tych albumów, który jest w różnych zestawieniach oczywiście brany pod uwagę i uważany za jedną z tych najlepszych i najważniejszych płyt lat 70. XX wieku. W ramach kalendarium oczywiście takie smaczki się pojawiają. Kolejna data, 16 dzień czerwca, rok 1982. Tego dnia zmarł James Honeyman Scott, czyli gitarzysta, autor tekstów oraz założyciel formacji The Pretenders, który urodził się 4 listopada w 1956 roku. Zmarł w wieku 25 lat. I'll stand by you, The Pretenders, teraz. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, przy tobie i na zawsze przy twoim boku. Jedno z tych najpiękniejszych zdań, jakie można wypowiedzieć, tych deklaracji, które te deklaracje oczywiście rozgrzewają. The Pretenders, I'll Stand By You w ramach muzycznego kalendarium. No to Love Me Again jeszcze i John Newman, bo John Newman dziś świętuje swoje urodziny. Piosenkarz, autor tekstów, kompozytor i producent muzyczny. Wszystkiego dobrego! closed door. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and yell. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Again. I tak w kółko. Johnny Newman za 17 minut piąta. To jeszcze jedna data związana oczywiście z kalendarium muzycznym, które to otwieramy między 4 a 6 i przypominamy sobie tych wielkich artystów. Teraz Anastazja pojawi się, a to wszystko związane z tym, że 16 czerwca w 2000 roku ukazała się debiutancka płyta Anastazji zatytułowana Not That Kind. Jeżeli popatrzymy sobie na twórczość tej właśnie wokalistki, to jedno z tych nagrań, które zyskały sporą popularność i rozpoznawalność. To był utwór, który postanowiłem zagrać właśnie dzisiaj. Sick and Tired, Anastazja. To jest nagranie oczywiście związane z tą wokalistką, ale nikomu żadnej choroby nie życzymy, żeby nie było żadnych wątpliwości. Zdrówka przede wszystkim. Tego życzymy. Anastazja przed nami i to jest finał tego wydania kalendarium. Oczywiście kalendarium muzyczne wraca jutro o stałej porze, a my słuchamy. Didn't say I'm not sad for you.

właśnie dziś, więc jeżeli ktoś potrzebuje informacji związanych z garderobą, to proszę zostać z nami, ale i nie tylko, bo oprócz tego, że słowo, to również muzyka. I The Cure, Taking Off, to będzie to pierwsze nagranie, które pojawi się po godzinie 5:00, a do 5:00 jeszcze Moloko, Sing It Back i Kuba, czyli Dość. Bring it back, bring it back, bring it back to me.